Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty telewizor Samsung 3D LED 48 cali Smart TV klasa A+ za 2299 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dużo firm nie opłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 stycznia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mają być ujęci lub zlikwidowani. Francuski minister spraw wewnętrznych zapowiada neutralizację sprawców masakry w Paryżu. SLD ma kandydata, a właściwie kandydatkę na prezydenta, to według nieoficjalnych informacji Magdalena Ogórek. Nie przesadzajmy z rzucaniem śnieżkami, można za to dostać mandat. Na początek najnowsze informacje z miejscowości Damartin, położonej 40 km od Paryża, gdzie trwa obława na terrorystów, sprawców środowej masakry w paryskiej redakcji pisma satyrycznego Charlie Hebdo. Francuskie jednostki specjalne otaczają budynek, w którym zabarykadowali się dwaj bracia, mordercy 12 osób. Teraz mają oni w swoich rękach zakładnika. Zamachowcy mają być zneutralizowani, ujęci lub zlikwidowani, zapowiada szef francuskiego MSW Bernard Cazeneuve. Służby specjalne przygotowują się do operacji. Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej są zablokowane przez pojazdy żandarmerii i policji, ewakuującej stamtąd tiry, aby nie wykorzystali ich zamachowcy. Na miejscu są karetki pogotowia. Pracownikom w pobliskich budynkach nakazano zgaszenie światła, opuszczenie żaluzji i trzymanie się z dala od okien. Spowite we mgle miasteczko Damartin jest jak wymarłe. Zanim dojdzie do ewentualnego szturmu, specjaliści policyjni będą usiłowali negocjować z braćmi terrorystami. O starszym z nich, Saidzie, wywiad amerykański poinformował, iż szkolił się w obozie islamistów w Jemenie. Młodszy szeryf najprawdopodobniej w Tunezji. Są po zęby uzbrojeni, mają ciężką broń automatyczną i granatnik. Mieliby wcześniej zapewniać, że chcą umrzeć śmiercią męczenników za islam. Według mediów znali się ze sprawcą wczorajszej strzelaniny, w której zginęła młodziutka policjantka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne fragmenty samolotu linii Air Asia i ciała pasażerów odnaleźli dziś indonezyjscy ratownicy na Morzu Jawajskim. Udało im się też zlokalizować sygnał nadawany przez zatopione rejestratory lotu. Czarne skrzynki najprawdopodobniej nie znajdują się, jak wcześniej przypuszczano, w pobliżu ogona maszyny. Koordynator akcji poszukiwawczej poinformował o odnalezieniu kolejnych dwóch ciał pasażerów linii Air Asia, które przymocowane były pasami bezpieczeństwa do foteli. Na ląd przetransportowano już w sumie 48 ciał, z czego połowę zidentyfikowano według biorących udział w poszukiwaniach nurków. Wokół miejsca, gdzie odkryto kolejny fragment wraku, znajdowało się wiele młodych rekinów. Dziś udało się tam zlokalizować też sygnał wysyłany przez czarne skrzynki. Najprawdopodobniej znajdują się one w odległości około 300 metrów od miejsca, gdzie wcześniej odnaleziono ogon samolotu. samolotu. Na pokładzie samolotu linii Rejzia znajdowały się 162 osoby. Śledztwo na tym etapie skupia się na hipotezie, że do katastrofy przyczyniła się zła pogoda. Wiadomo też jednak, że feralnego dnia maszyna linii Rejzia nie miała zgody na przelot na trasie Surabaya-Singapur. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Spore utrudnienia na kolei na północnym wschodzie Mazowsza. Na stacji Mława Miasto doszło do śmiertelnego wypadku, informuje Anna Garczewska z mławskiej policji. Pociąg Pendolino relacji Gdynia-Kraków potrącił przechodzącą przez przejazd kolejowy 26-letnią kobietę, mieszkankę powiatu mławskiego. Kobieta przechodziła, jak wynika z ustaleń, pomimo zamkniętych zapór. Pociąg stoi na stacji, na miejscu pracuje prokurator. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zaskakujące informacje z SLD. Magdalena Ogórek ma być kandydatką tej partii w wyborach prezydenckich, dowiedziało się Polskie Radio od jednego z członków władz Sojuszu. Magdalena Ogórek jest doktorem, historykiem Kościoła. Często komentuje w mediach wydarzenia dotyczące Kościoła katolickiego. W siedzibie Sojuszu trwa teraz posiedzenie zarządu w sprawie wyborów prezydenckich. Teraz ostrzeżenie. Rzucanie śnieżkami może zakończyć się mandatem. Tak stało się w przypadku 17-letniego mieszkańca Nowego Miasta Lubawskiego. Policjant, który znajdował się akurat w czasie wolnym od służby na ulicy Okulnej, zauważył grupę młodzieży, a wśród nich chłopaka, który rzucił kulą śniegu w okno jednego z domów. Funkcjonariusz nie pozostał obojętny i zareagował odpowiednio na to nieodpowiedzialne zachowanie. Doprowadził on 17-latka do komendy policji i tam mieszkaniec naszego miasta został ukarany mandatem za zakłócanie porządku publicznego. Relacjonuje rzeczniczka policji w Nowym Mieście Lubawskim Ludmiła Mroczkowska. I na koniec dobre wiadomości z oceanu. Amerykańska młodzież coraz częściej wybiera życie bez używek. Młodzi znacznie mniej palą i piją, wynika z badań opublikowanych przez amerykański rząd. Największą różnicę widać w spożyciu alkoholu. Z danych Departamentu Zdrowia wynika, że napojów wyskokowych próbuje co piąty gimnazjalista lub licealista. Jeszcze dekadę temu był to co trzeci uczeń szkoły ponadpodstawowej. Od zeszłego roku o kilka procent zmniejszyła się też liczba nastoletnich palaczy. 17-letnia Hanna uważa, że palenie stało się niemodne. Poszłabym i zapaliła raczej marihuanę, mówi. Badania potwierdzają wzrostowy trend w spożyciu konopi indyjskich. Marihuany spróbowało już 40% uczniów ze Stanów, gdzie została ona zalegalizowana, i 26% w Stanach, gdzie wciąż jest nielegalna. Liz Pounders z Adolescent Counseling, organizacji zajmującej się pomocą zagrożonej narkotykami młodzieży, potwierdza to zjawisko. Jest to używka, która stała się społecznie do przyjęcia, mówi. Z badań wynika, że jako jedyna, bo inne narkotyki, głównie syntetyczne, są coraz mniej popularne. Dla Polskiego Radia San Francisco, Magda Gacyk. To był serwis Trójki. Na wschodzie kraju opady deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu, na pozostałym obszarze też opady, ale samego deszczu. W całym kraju powyżej zera plus 1 stopień w Suwałkach i Rzeszowie, plus 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Nad morzem i w górach silny wiatr, w porywach do nawet 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce już dziś licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia już dziś, tuż po godzinie 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jędarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty, mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Niestety słucze pławoment.

I Wanna Know What Love Is, to była grupa Foreigner w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Chciałbym prosić za mojej żony Dominiki utwór zespołu Micro Music Dobrze Jest. Ona potrzebuje tego utworu dzisiaj. Ciebie mam, będą ciebie strzec wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy. Moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty. Nawet gdy jest źle, dobrze. Ciebie strzec wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy. Moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest. Dobrze. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Owacja na stojąco. Autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. A teraz, drodzy Państwo, usłyszymy głos. Cóż, nie będę Państwu podpowiadał. Zamykaj. Nie chcę nic słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran Metropolitan. Tak, kiedyś. Spotkanie z autorem i reżyserem po emisji słuchowiska. W niedzielę po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. A my powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Maciej pisze, że czeka właśnie na wyniki programu stażowego na wyjazd do USA. No i pewnie troszkę się stresuje, a podobno odstresująco może zadziałać piosenka Bruce'a Springsteena Born in the USA. Took us when I hit the ground. In the black, a dog has been beat too much. Till you Born in the USA, to był Bruce Springsteen. 22,7 albo UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejna propozycja nadeszła od pana Michała, który chciałby posłuchać wraz z nami utworu Dream On grupy Aerosmith. Grupa Aerosmith w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7. Za chwilę utwór, który kiedyś w Muzycznej Poczcie UKF gościł niezwykle często. Ale dość dużo czasu minęło, kiedy zanim państwo sobie o nim znowu przypomnieli. Chciałbym prosić zespół Varieté, utwór znowu ktoś przedstawił Kamienie. Zapomniany przebój z 30 lat dawno nie leciał w Muzycznej Poczcie.

So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me. Save the Last Dance for Me. To był Michael Bublé. Pan Krzysztof prosił, byśmy przeczesali trójkowe archiwum i znaleźli dla niego kolejny utwór. Kiedyś prosił o Budkę Suflera i Czas Ołowiu. Dziś chciałby posłuchać wraz z Państwem nagrania Czas Czekania, Czas Lśnienia. Spełni się i wiesz, nie życie bardzo

I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight.